Cada cop que penso, cada cop que parlo, cada cop que escric, ho faig en català. Cada somriure i cada mirada, cada cop que estimo, ho faig en català. Que parlo, cada cop que escric, ho faig en català. Cada somriure i cada mirada, cada cop que estimo, ho faig en català. S'ofeguen les veus, oxigen o no puc més, o ara o mai. Independència o mort, independència o mort. No amaguis la llei, la cultura encara és viva, no la podem matar, no siguis covard. Cada puny alçat dibuixa en l'aire un camí de llibertat. Mentrestant, si el mur cau, podem seguir avançant. Cada somriure i cada mirada, cada volta odiada és un motiu per tirar endavant. S'ofeguen les veus, oxigen o no puc més, o ara o mai. Independència o mort, independència o mort. No amaguis la llengua, no siguis covard. La cultura encara és viva, no la podem matar, no siguis covarda. I quin mal faig si dic que sóc independentista, si jo de mal no en sé fer. I si crido contra el vent i disparo amb les paraules, i si parlo del meu poble i ressegueixo el vell paisatge, i si canto els himnes de les nostres esperances, fins que toquem amb les nostres mans la nostra absoluta llibertat. I més, i quin mal faig si dic que vull la independència? No amaguis la llengua, no.